apie meilę artimui. Pirma, meilės artimui sąvoka. Mes turime mylėti ne tik Dievą, bet ir artimą. Viešpats Jėzus pareiškęs, kad svarbiausias ir pirmasis įsakymas yra mylėti Dievą, pridūrė antrasgi į jį panašus mylėsi savo artimą kaip pat save. Mūsų artimas yra kiekvienas žmogus, nežiūrint religijos, tautybės, šalies, kūno spalvos skirtumo ir to, ar jis mums palankus ar nepalankus ar net priešiškas. Antra, pareigos mylėti artimą kilmė. Pareiga mylėti artimą kyla A. Iš pareigos mylėti Dievą, mat, meilė Dievui ir artimui yra glaudžiai susijusios ir viena be kitos negali būti. Nebereikalo apaštalas šventas Jonas kalba, jei kas sakytų, aš myliu Dievą ir nekęstų savo brolio, tas melagis. Nes kas nemyli savo brolio, kurį mato, kaip jis gali mylėti Dievą, kurio nemato. B. Iš aiškaus ir griežto Dievo įsakymo. Mylėsi savo artimą kaip pat save. Aš jums duodu naują įsakymą, mylėti vienas kitą, kaip aš jūs mylėjau, kad ir jūs vienas kitą mylėtumėte, pareiškia viešpats Jėzus. Apaštalas šventas Jonas sako, tą įsakymą mes turime iš Dievo, kad kas myli Dievą, mylėtų ir savo brolį. Trečia, tvarka meilėje artimui. Tačiau nėra pareigos visus žmonės mylėti vienodai, bet sveikas protas rodo, kad čia reikia laikytis tam tikros tvarkos. Esant toms pačioms sąlygoms, A, labiau mylėtini yra tie, kuriuos su mumis sieja glaudesni ryšiai, kaip antai giminystės, draugiškumo, religijos, verslo, tautybės, pilietybės, bendro gyvenimo ir panašiai. B, atlikinėjant meilės darbus, pirmenybė teikiama tiems, kuriuos slegia didesnis kūno ar sielos vargas. Taip rodo sveikas protas ir jo čia reikia laikytis, kitaip mūsų elgesys būtų neprotingas. Ketvirta, meilės artimui motyvai. Motyvai, kurie ragina mus mylėti artimą, yra šie. A. Mūsų mokytas ir atpirkėjas, viešpats Jėzus, yra įsakęs mylėti artimą ir meilę artimui paskyręs ženklų, kuris turi parodyti, kas yra tikras jo mokinys. Tai mano įsakymas, kad mylėtumėte vienas kitą, kaip aš jūs mylėjau. Iš to visi pažins, kad jūs mano mokytiniai, jei turėsite meilę vienas kitu. Tai vis aiškus išganytojo žodžiai. B. Viešpaties Jėzaus pavyzdys, kurį jis mums davė tiek savo gyvenimu, tiek mirtimi. Būkite Dievo sekiotojai, kaip mylimiausiai vaikai ir elkitės meilėje, kaip ir Kristus mus mylėjo ir pats save davė už mus Dievui kaip atnašą ir auką, kalba šventasis Paulius. C. Kiekvienas žmogus yra ne tik Dievo paveikslas, bet ir jo vaikas, švenčiausiojo Jėzaus krauju atpirktas ir amžinai laimiai paskirtas. Argi mes visi turime ne vieną tėvą, argi mus ne vienas Dievas sukūrė, kodėlgi tarp mūsų vienas kitą niekina, sako pranašas Malachijas. O apaštalas šventas Paulius primena, vienas Dievas ir visų tėvas, kuris stovi aukščiau už visus, visuose veikia ir yra visuose mumyse. Penkta, meilės artimui savybės. Kad meilė artimui būtų tikra, ji turi būti A. Nuoširdi, B. Nesavanaudiška, C. Visuotinė, D. Ant prigimtinė. A. Meilė yra nuoširdi, kai artimą mylime netariamai, neveidmainingai, bet iš tikro taip, kaip pačiu save. Tai yra, kai jam taip geidžiame gero, kaip patiems sau. Ir taip nenorime blogo, kaip nenorime sau patiems. Visa, ko jūs norite, kad žmonės jums darytų, ir jūs jiems darykite, liepia viešpats Jėzus. O apaštalas šventas Jonas įspėja, mano vaikeliai, nemylėkite žodžių nei liežuviu, bet darbu ir tiesa. B. Meilė yra nesavanaudiška, jei mylime artimą ne dėl kokios naudos, kurios galime iš to turėti, bet tik dėl Dievo. Keldamas pokylį, pasikviesk beturčių, luošų, raišų ir aklų, tai tu būsi palaimintas, nes jie neturi kuo tau atsilyginti. Busgi tau atsilyginta teisiųjų prisikėlime, sako viešpats Jėzus. C. Meilė yra visuotinė, kai apima visus žmonės, nei vieno neišskirdama, vis tiek ar kas būtų mums palankus ar nepalankus, ar net priešiškas. Jei jūs mylite tuos, kurie jūs myli, kokį turėsite užmokestį? Klausė Viešpats Jėzus. Argi ir muitininkai to nedaro? Ir jei jūs sveikinate tik savo brolius, ką jūs viršaus darote? Argi ir pagonys to nedaro? D. Meilė yra antprigimtinė, kyla iš tikėjimo ir malonės, ir kai mylime artimą ne dėl kokių prigimtinių jo savybių, bet dėl Dievo. Be abejo, turys gražių prigimtinių savybių žmogus yra mums mielesnis ir labiau traukia prie savęs mūsų širdį. Tačiau anaiptol ne tuo reikia vadovautis, jį mylint. Ir nors tų savybių jis neturėtų ar būtų net pilnas, mums nemalonių savybių vis tiek privalome jį mylėti.